گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 544 ب. این برنامه با همکاری اداهه، شهیدی، سیاوش، جلیل شهناز، همایون خرم و ناصر افتتاح تنظیم شده است. آهنگ و تنظیم ارکستر از جواد معروفی، ترانه از معینی کرمانشاهی، اشعار متن برنامه از اسیر اصفهانی، صائب تبریزی، غزل آواز از نظامی گنجوی، گوینده روشنک. جلوگاهش چمن و لاله و نسرین دارد، سایه سر و قدش تاله گلچین دارد. به سفارایی میدان محبت نازم کشته و زنده این معرکه تحسین دارد. Too bad me. گل به هر طرفی میل کردی، ترسم دراز دستی بی جا کند کسی. عالم تمام یک گل بی خار می شود، دل را اگر زکینه مصفا کند کسی. دنیا و آخرت به نگاهی فروختی، سودا چنین خوش است که یک جا کند کسی. خوش گلشنیست، حیف که گلچین روزگار فرصت نمی دهد که تماشا کند کسی. Thank you. از این افتاده تر کاکنونم ای دوست، جگر پر درد و دل پر خونم ای دوست، مگر من زنیون بیرونم ای دوست، جگر پر درد و دل پر خونم ای Thank you. جلوگاهش چمن و لاله و نسرین دارد، سایه سر و قدش تاله گلچین دارد. Yo. دل ربایانه دیگر بر سر ناز آمده ای، از دل ما چه به جا مانده که باز آمده ای؟ می بده می به ستان، دست بزن پای بکوب، به خرابات نه از بهر نماز آمده ای. بهار من اکنون که گشت به خزان، چرا نمی‌بینم حکایت خود. کنون که بخواندم کتاب جان، چرا که ننالم که محرم و یاری از آن همه کشم مرادی زمان مرادم نداده چرا. این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 544 به